किसने मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया। ओ इश्क ने मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया।